आनन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम् नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानम् कलिमलमथनम् पावनम् पावनानाम् पाथेयम् यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकम् कविवरवचसाम् जीवनम् सज्जनानाम् बीजम् धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम् भूतये राम नाम। मातः शैलसुता सपत्नी वसुधा श्रृंगारहारावली स्वर्गारोहण वैजयंती भवती भागीरथीं प्रार्थये। त्वत्तीरे वसतस्त्वदम्बु पिबतस्त्वद्वीतिमुत्प्रङ्खतस्त्वन्नाम स्मरतस्त्वदर्पितदृशः क्ष्यान्मे शरीरव्ययः। त्वत्तीरे तरुकोटरान्तर्गतो गङ्गे विहङ्गोवरम् त्वन्नीरे नरकान्तकारिणि वरम् मत्स्योऽथवा कच्छपः। नैवान्यत्र मदान्धसिन्धुरघटाघण्डसङ्घट्टघण्टारणत्कारत्रस्तु समस्तवैरवनिता लब्धस्तु त्रिभूपतिः। नमामि गङ्गे तव पादपङ्कजम् सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपम् भुक्तिञ्च मुक्तिञ्च ददासि नित्यम् भावानुसारेण सदा नराणाम्। विष्णुपादाब्जसम्भूते गङ्गे त्रिपथगामिनी ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापम् मे हर जाह्नवी दुःखम् मे हर जाह्नवी कष्टम् मे हर जाह्नवी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। चार युगन में भगत जेतन के पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखी हो मेरी जीवन मूरी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम

वह उन्होंने सामान्य गृहस्थ के परिवेश में रह करके प्राप्त की। इससे अधिक और क्या होगा कि हिमालय के तिब्बत के सिद्ध योगी श्री महावतार बाबा जी ने उनके ऊपर अपने अनुग्रह की वर्षा की। यही बात है ना, उनको क्रिया योग का स्वरूप समझाया और उनके शिष्य श्री युक्तेश्वर गिरी जी महाराज जी, वो भी एक महान समर्थ योगी हुए, समर्थ महापुरुष हुए। और श्री युक्तेश्वर गिरी जी के शिष्य श्री योगानंद परमहंस जी हुए, वो भी उसी उच्च कोटि के महापुरुष जिन्होंने भगवदीय संकेत से अमेरिका की धरती पर जाकर के भारतीय क्रियायोग दर्शन का प्रचार प्रसार किया। और उन्हीं श्री योगानंद परमहंस महाराज के शिष्य परम पूज्य सद्गुरुदेव प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी हरिहरानंद जी महाराज हुए, जिनके द्वारा स्थापित हरिहरानंद गुरुकुलम आज भी पुरी में शिक्षा के क्षेत्र में भी, सत्संग के क्षेत्र में भी और गो सेवा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। पूज्य परमहंस श्री स्वामी प्रज्ञानानंद जी महाराज श्री लाहड़ी महाशय की परंपरा के इस समय के एक मूर्धन्य महापुरुष हैं। हमारी अपनी सहज श्रद्धा के अनुरूप तो श्री लाहड़ी महाशय की कृपा करुणा उनके स्वरूप में प्रत्यक्ष है। वो पूरी की पूरी शक्ति सामर्थ्य पूरी आचार्य परंपरा की उनको प्राप्त है। जो आज लाहड़ी महाशय के जन्म दिवस पर हम सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों को एक महापुरुष के आविर्भाव तिथि की खूब खूब बधाई समर्पित करते हैं और इस तिथि पर लाहड़ी महाशय की संपूर्ण पवित्र परंपरा को हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। और अब जो चर्चा हमें करनी है 256 में पद की, उस पद की चर्चा हम कर रहे हैं। कहे बिनु रहो ना परत, कहे राम रस ना रहत। कहे बिनु रहो ना परत, कहे राम रस ना रहत। कहे राम रस ना रहत। तुमसे सुसाहिब की ओट जन खोटो खरो, तुमसे सुसाहिब की ओट जन खरो खोटो, तुमसे सुसाहिब की ओट जन खोटो खरो, काल की करम की कुसा सती सहत। काल की करम की कुसा सती सहत, कहे बिनु प्रयो न परत, कहे राम रस ना रहत। कहे राम रस ना रहत। करत विचार सार पैयत न कहूं कछु, करत विचार सार पैयत न कहूं कछु, सकल बड़ाई सब कहां ते लहत। सकल बड़ाई सब कहां ते लहत, नाथ की महिमा सुनी समुझी आपनी ओर। नाथ की महिमा सुनी समुझी आपनी ओर। हेरी हारी के हरी हृदय दहक, हेरी हारी के हरी हृदय दहत। कहे बिनु रहो ना परत, कहे राम रस ना रहत, कहे राम रस ना रहत। सखा ना सुसेवक ना सुतियन प्रभु आप, माय बाप तुही साचो तुलसी कहत। माय बाप तुही साचो तुलसी कहत। मेरी तो थोड़ी है सुधरेगी बिगड़ियो बली, मेरी तो थोड़ी ही सुधरेगी बिगड़ियो बली। राम रावरी सो रही रावरी चहत, राम रावरी सो रही रावरी चहत। कहे बिनु रहो ना परत, कहे राम रस ना रहत, कहे राम रस ना रहत, कहे राम रस ना रहत। बहुत प्यारा भाव है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे श्री राम जी, मैं बहुत सोचता हूं कि मैं कुछ न कहूं, समुझी मन ही मन रही है के सब कही न जाए का कही है। क्या कहें, कहने में लाभ क्या है, इसलिए मौन रह जाना ही अच्छा है। किसी से कुछ नहीं कहना चाहिए, मैं खूब सोचता हूं लेकिन क्या करूं, आदत से लाचार हूं, कहे बिना रहा नहीं जाता है। और जब कह देता हूं तो कहे राम रस ना रहत, कह देने के बाद रस नहीं रह जाता है, पर आनंद नहीं रह जाता कहने के बाद, कह दिया तो गया। अब प्रश्न है कि ऐसी कौन सी बात है जिसको कहे बिना आपसे रहा नहीं जाता है, ऐसी कौन सी बात है जिसको कहे बिना आपसे रहा नहीं जाता है, ऐसी कौन सी बात है, और फिर कह देने पर उसमें रस नहीं रह जाता है, ये हम जानना चाहते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि आप जानना चाहते हो, ये बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। प्रभु जानत सब बिनहिं जनाए, कहो कवन सिद्धि लोक रिझाए। आप बिना जाने सबको जानते हो, सर्वांतर्यामी हो। सती जी सीता का रूप धारण करके आई, किसी ने जनाया तो नहीं आपको कि सती जी हैं कि सीता जी हैं। आपने तुरंत देखते ही कह दिया, कहा बहोरी कहा वृष केतु, विपिन अकेली फिरेहु के ही हेतु। अकेली क्यों घूम रही हो, तुम्हारा नाम तो सती है, शंकर जी के बिना अकेली कैसे घूम रही हो। तो वो तो जनाने की जरूरत पड़ी नहीं, और फिर जनाने की आवश्यकता पड़ रही है। बोले हाँ, हम सुनना चाहते तुम्हारी वाणी से। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभो बात यह है कि आपके जैसे स्वामी का आश्रय पाकर भी मैं आपका बुरा अथवा भला सेवक, बुरा हूं तो भी आपका हूं और भला हूं तो भी आपका ही हूं। काल और कर्म के कारण असह्य दुख का अनुभव कर रहा हूं, काल और कर्म के कारण असह्य दुख भोग रहा हूं, ये बात कहे बिना भी नहीं रहे। क्यों दुख है तो भाई जिसको पीड़ा होगी दुखी वो कुछ न कुछ तो कहेगा। और कह देने से रस नहीं रह जाता है, इसका अर्थ है रस इसलिए नहीं रह जाता है कि ऐसे स्वामी के बुरा अथवा भला सेवक बनने के बाद भी काल के कारण कर्म के कारण इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है, अर्थात जो काल के दोष को भी मिटाने में समर्थ है, जो कर्म बंधन को काटने में भी समर्थ है, ऐसे परमात्मा का आश्रय लेने के बाद, उनका दास बन जाने के बाद, उनकी शरण में हो जाने के बाद, उनका आश्रय ले लेने के बाद भी हमारा दुख दूर नहीं हो रहा है, इससे रस नहीं रह जाता। इसका मतलब है आपके महिमा पर बट्टा लगता है, आपकी जो गरिमा महिमा है ना उसे बट्टा लग रहा है। लेकिन भगवान करत विचार सार पैयत ना कहूं कछु, जब मैं विचार करने बैठता हूं विचार करता हूं तो गंभीर विचार करने पर भी ये रहस्य हमारी समझ में नहीं आता कि जिन जीवों में दूर दूर तक बड़प्पन की गंध भी नहीं थी, नाम निशान का भी बड़प्पन जिन जीवों में नहीं था, वो इतने बड़े कैसे हो गए? भाई बड़प्पन तक पहुंचने का कोई न कोई गुण होना चाहिए, वो गुण तो उनमें था नहीं, पर वो इतने महिमा मंडित कैसे हो गए? इस बात का मैं विचार करता हूं, विचार करते करते बहुत गहराई में उतर जाता हूं, फिर भी मेरी समझ में नहीं आता। तब अंत में सार यही निकलता है कि जिन्होंने बड़प्पन का कोई हेतु न होने पर भी इतना बड़प्पन प्राप्त कर लिया, इतनी बड़ी महिमा मंडित हो गए, उसमें वे कारण नहीं है, उनमें आपकी शरणागति ही कारण है, आपका आश्रय ही कारण है, आपकी कृपा से ही जिनमें बड़प्पन की गंध भी नहीं थी वे सबके लिए बड़े हो गए, आदरणीय हो गए, पूजनीय हो गए। अब व्याध निषाद केवट सबरी गीध बंदर भालू इनमें तो कोई बड़प्पन का गुण होता नहीं, पर ये इतने बड़े हो गए कि इनका बंदन पूजन अर्चन स्मरण सब कुछ होता है, रामार्चन होता है तो सब बंदर भालुओं का भी, जामवंती जी का पूजन होता, द्विविध महेंद्र नल नील अंगद सुग्रीव हनुमान जी सबका पूजन होता है, राक्षस भी पूजनीय हो जाते हैं, विभीषण जी का पूजन होता है। गृधराज जटायु पूजनीय हो गए, सबरी पूजनीय हो गई, केवट पूजनीय हो गया, निषादराज गुह पूजनीय हो गए, तो इन सब में पूज्यता के महिमा मंडित होने के कोई गुण नहीं थे, लेकिन ये आपकी शरण में आ गए, ये आपके हो गए, इतने से ही ये पूजनीय हो गए, तो इनकी तो ऐसी महिमा हो गई। और हम अपनी तरफ देखते हैं तो हम आपका आश्रय लेने के बाद भी ढाक के तीन पात जैसे के तैसे ही रह गए। देखो यहाँ बात समझने की ये है कि भक्त के अंतःकरण का जो अपूर्व दैन्य है वह दैन्य ही यह प्रमाणित करता है कि इसके हृदय में रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति विराजमान है। तुलसीदास जी महाराज के हृदय की दीनता ही प्रमाणित करती है कि उनके हृदय में अति दुर्लभ भगवान की रसरूपा भक्ति प्रतिष्ठित है। तो भक्त को ये निरंतर अनुभव होता है कि मेरे हृदय में भक्ति नहीं है, मेरे हृदय में प्रेम नहीं है, मैं ही सबसे गया बीता हूँ। अभी गीता के परम प्रचारक पुस्तक में श्रद्धे सेठ श्री जयदयाल गोयंद काजी के और भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के परस्पर के पत्रों को हम सुन रहे हैं, बाबूजी रोज सुना रहे हैं। तो परस्पर का उनका पत्र व्यवहार कितना अद्भुत है। भाई जी भाव जगत की, प्रेम जगत की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी, भगवान का प्रत्यक्ष चतुर्भुज रूप का दर्शन प्राप्त करने के बाद भी अपने मन में कितनी अधिक अधमता और नीचता का अनुभव कर रहे हैं, यही भक्ति का प्रभाव है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जब मैं इनकी ओर देखता हूँ कि ये तो ऐसे थे, आपकी शरण लेकर ऐसे हो गए, और मैं अपनी ओर देखता हूँ तो बहुत हताशा और निराशा होती कि अरे हमने भी उन्हीं भगवान का आश्रय लिया है, फिर हमको कुछ क्यों नहीं हुआ। तो इसमें आपका दोष तो समझ में नहीं आता है, हमें अपना ही दोष समझ में आता है कि हमने ठीक से आश्रय लिया नहीं। जैसे हमें हृदय से भगवान की शरण लेनी चाहिए थी वैसे हम भगवान की शरण नहीं ले पाए। घबराहट के कारण हमारा हृदय जलने लग जाता है, मन में बार बार विचार उठते हैं कि दीन बंधु दया सिंधु करुणा सागर कृपा सागर पतित पावन भगवान, जो आर्तत त्राण परायण भगवान हैं, शरणागत वत्सल भगवान हैं, उन भगवान ने इस पतित को, अधम को, दीन को अब तक अपनाया क्यों नहीं। यदि वे अपना लेते तो वर्तमान में जो हमारी दुर्दशा हमारे अंतःकरण की हो रही है ये हमारी दुर्दशा नहीं रह जाती है, नहीं रह जाती। और जब जलन होने लग जाती है मैं घबरा जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, तो आर्त के चित रहे न चेतु पुन पुन कहे आपनी हेतु। आर्त व्यक्ति को ये होश नहीं रह जाता कि हमको क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। ध्यान में आई बात, गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं कि हम पागलपन जैसा हमको हो जाता है तो उसमें हम आपको दोष भी दे देते हैं, आपको कभी खरी खोटी भी सुना देते हैं, आपकी कभी स्तुति करने लग जाते हैं, कभी आपको कुछ टेढ़ी बेढ़ी बात भी कहने लग जाते हैं, तो क्या करें, हम पागल हो गए, हमारी स्थिति ऐसी, हम क्या करें। और जब सावधान होता हूँ तो मन में आता कि नहीं कहना चाहिए, वो तो सब जानते हैं क्या कहना, फिर कहे बिना भी नहीं रह जाता और कह देने से रस चला जाता है, क्या करें, बड़े दुख की बात है। इसलिए मैं मनमानी बातें जो आपसे नहीं करनी चाहिए वो बातें करने लग जाता हूँ। और फिर भगवान आप ही बताओ, अब संसार से तो नाता तोड़ बैठा हूँ, संसार से हमारा कोई लेना देना नहीं है, न तो किसी की ओर देखने का मन करता है, न किसी से बोलने का न मन करता है, न किसी की बात सुनने का मन करता है। ये बहुत अच्छी स्थिति है, ऐसी स्थिति आ जाए तो समझ लेना कि हम भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। जब तक संसार का व्यवहार अच्छा लगे, प्रिय लगे, लोग अच्छे लगें, भीड़ भाड़ अच्छी लगे, समाज अच्छा लगे, सुख सुविधाओं की चीज बहुत अच्छी लगे, तब तक समझ लेना कि अभी हम भगवान की ओर बढ़े ही नहीं है। भगवान की ओर बढ़ने लग जाएंगे तो शरीर संसार से उदासीनता आ जाएगी, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कुछ सुहाएगा ही नहीं। अभी तो बहुत कुछ सुहा रहा है, अच्छा लग रहा है। तो तुलसीदास जी कहते मान लो किसी की अवस्था हो गई हो, अब किसी की ओर देखने का मन नहीं है, किसी की बात सुनने का मन नहीं है, बोलने का, कुछ करने का भी मन नहीं है, कहीं जाने का भी मन नहीं है, सब ओर से मन उदासीन हो गया है। कूर्मांगाणी सर्वसा, तो मान लो ऐसे व्यक्ति को कुछ कहना सुनना हो तो किससे कहे, सुने आप बताओ। संसार से कहना सुनना तो बंद हो गया, उसमें प्रवृत्ति नहीं है, तो अब किससे कहे सुने। और लोगों का समय पास नहीं होता है तो मोबाइल से समय पास कर लेते हैं। ये सबसे बुरी बीमारी है, घातक चीज है, सबसे खराब चीज है। यदि परमार्थ में भगवान की ओर आगे बढ़ना है तो इसका जितना कम से कम उपयोग हो सकता हो, जितना बहुत ज्यादा जरूरी हो उतना करें, अन्यथा इसको तिलांजलि दे दे तो ज्यादा अच्छा है। बहुत भारी चित्त की वृत्ति को बिगाड़ने वाली चीज है, चंचल बनाने वाली चीज है। और किसी से कुछ नहीं करेंगे तो उसी में समय अपना बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे। कहीं ना कहीं तो मन लगाना पड़ेगा ना, किसी न किसी से तो समय व्यतीत करना पड़ेगा। तो मेरे जीवन में अपना कहलाने के लिए आपके अलावा कोई दूसरा है नहीं, तो बुरी कहूंगा तो आपसे कहूंगा, भली कहूंगा तो आपसे कहूंगा। अब रस रह जाए चाहे न रह जाए, मैं जब कहना ही होगा तो आपसे ही कहूंगा। और संतों ने कहा भी है मन की मन में रहनी चाहिए। महाराज जी मन की मन में रहनी चाहिए, और कहनी हो तो मनमोहन से कहनी चाहिए, क्योंकि रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन इठलई हैं लोग सब, सुन इठलई हैं लोग सब, बांट न लई है कोए। सब सुन करके इठलाएंगे और इसमें कोई हिस्सेदारी करेगा नहीं। तो नाथ की महिमा सुनी समुझी आपनी ओर, हेरी हारी के हरी हृदय दहत। और भगवान मैं अपने मन की बात आपसे न कहूं तो किससे कहूं, क्योंकि मेरे सारे संबंध आपसे ही हैं, संसार से कोई नाता नहीं। सखाना सुसेवक ना सुतिय ना प्रभु आप, माय बाप तुही साचो तुलसी कहत। हे नाथ, संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसको मैं कह सकूं कि ये मेरा मित्र है, मेरा कोई सखा नहीं है, मेरा कोई सुसेवक भी नहीं है, उत्तम सेवक भी नहीं है। सेवक तो तमाम बन जाते पर सुसेवक नहीं मिलते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि सेवक केवल एक ही काम करते हैं, स्वामी को दुखी करने का काम। महाराज जी कहते थे तुम जितनी सेवा करोगे उतना अधिक दुख दोगे, इसलिए अपना काम करो। ऐसा बोलते कई बार, हमें किसी सेवक की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सेवक स्वामी के रुख को तो देखता नहीं, स्वामी के मन को देखता नहीं, उनके रुख को देखता नहीं। अपने मन की वृत्ति, अपने स्वभाव को, अपने विचारों को स्वामी पर थोपता है, तो थोपने से बिचारे क्या स्वीकार तो वो करेंगे, लेकिन क्या उनके मन में प्रसन्नता होगी? प्रसन्नता नहीं होगी तो चित्त में क्षोभ ही होगा, क्षोभ होगा तो विक्षेप होगा कि नहीं, साधना में उपासना में विक्षेप ही होगा। तो कहते कोई उत्तम सेवक भी नहीं है जो हमारे मन की वृत्ति के अनुसार चले, ऐसा तो कोई सेवक भी नहीं है। सुती है ना, अच्छी कोई पत्नी किसी को मिल जाए, परम पतिव्रता हो, परम सुंदरी हो, सब था अनुकूल हो, कभी कुछ कहे नहीं कि खाने के लिए लाओ, कपड़ा लाओ, और सब सेवा खुद ही करे, सारी व्यवस्था भी खुद ही बनावे, ऐसी स्त्री भी मिलना मुश्किल है। स्त्री तो प्राप्त होते ही दुनिया भर की लिस्ट दे देती है, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसी कोई स्त्री भी नहीं है। तो हे प्रभु, हमारे तो सर्वस्व आप ही हैं, आपके अलावा हमारे जीवन में अपना कहलाने के लिए कोई दूसरा नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। केवल आप ही मेरे सर्वस्व हैं, हे भगवान, आपसे झूठ कहूंगा तो झूठ चलेगी नहीं, क्योंकि सर्वांतर्यामी से कोई झूठ कैसे बोल सकता है। हे नाथ, आप सबके बाहर भीतर विराजमान हैं, माए बाप तु ही सांचो तुलसी कहत। तुलसीदास जी कहते हैं आप ही मेरे सच्चे माता पिता हैं, आप ही मेरे माँ बाप हैं। आशय समझे, आशय ये है कि छोटा बच्चा अपने माँ बाप से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा, तो छोटा बच्चा माँ बाप को छोड़ के किसी को जानता नहीं, तो आप ही मेरे माता पिता हैं, आपसे मैं न कहूंगा तो किससे कहूंगा। तो भगवान बोले कि अच्छा, तो तुम इतना संकोच क्यों करते हो, जब हमको माता पिता ही स्वीकार कर रहे हो सच्चे हृदय से, और संसार से तुम्हारा कोई संबंध नहीं, फिर क्या संकोच, फिर तो कहो। बालक अपने मैया बाप से कहवे में संकोच थोड़ी करे, कहो। तो गोस्वामी जी कहते हैं मेरी तो थोरी है, मेरी तो थोरी है, सुधरेगी बिगरियो बली, राम रावरी सो रही रावरी चहत। मेरी तो थोड़ी है, तो बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बिगड़ी होने पर भी सुधर जाएगी। बहुत गई थोड़ी रही, अब कितना समय बाकी है कुछ कह नहीं सकते। तो हमारी तो बिगड़ी होने पर भी सुधर जाएगी, किंतु हे प्रभु, मैं आपकी बलैया लेता हूँ, बलिहारी जाता हूँ। हे नाथ, मैं आपके चरणों की शपथ खाकर कहना चाहता हूँ कि मुझे अपनी बिल्कुल चिंता नहीं है। मैं तो आपकी बात रखना चाहता हूँ, कहीं आपकी भक्त वत्सलता को बट्टा न लग जाए, आपकी पतित पावनता को बट्टा न लग जाए। बट्टा लगना जानते ना, बट्टा लगना जानते, दाग लग जाना। कहीं आपकी शरणागत वत्सलता को बट्टा न लग जाए, आप तत्काल अपनी भुजाओं में भरकर हमको हृदय से लगा लेंगे और अपने पीताम्बर से आंसू पहुंचते हुए कहेंगे कि अब रो मत, अब तुम मेरे हो। तुलसीदास क्यों व्याकुल होते, तुम मेरे हो, अब निर्भय निश्चिंत हो जाओ। ऐसा कह दोगे तो इसमें आपकी ही लाज रह जाएगी, आपकी पतित पावनता, आपकी भक्त वत्सलता, आपकी शरणागत वत्सलता, आपकी दीन बंधुता, आपकी करुणा सागरता, आपकी आर्तत त्राण परायणता, सब कुछ सुरक्षित बच जाएगी। और यदि इस दीनहीन पतित तुलसी को आपने नहीं अपनाया, हृदय से नहीं लगाया, तो सब में बट्टा लग जाएगा। हम शपथ खा करके कहते हैं, इसलिए अब विलंब मत कीजिए, मेरे ऊपर अपनी कृपा करुणा की वर्षा अवश्य कीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से 256वें पद की संक्षिप्त चर्चा हमने की और अब 257वें पद की चर्चा, दीन बंधु दूर किए दीन कौन दूसरी शरण, आपको भले हैं सब आपने को कोऊ कहूं, सबको भलो है राम रावरो चरण, इस पद की चर्चा भगवत कृपा से सायंकाल को 3:30 से 5:30 के बीच में हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा मन है कि कम से कम नाम महिमा की बात लगातार चल रही है कई पदों में, तो कुछ नाम महिमा की बात हम कह दें। शिव पुराण में भगवान शंकर देवर्षि नारद जी से नाम जप के संबंध में निरूपण कर रहे हैं। भगवान शिव कह रहे हैं, सीतया सहितम राम नाम जाप्यम प्रयत्नतः इदमेव परम प्रेम कारणम संशयम विना। श्री सीता जी के दिव्य नाम से संयुक्त करके श्री राम नाम का जप प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, अर्थात श्री सीताराम नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि ये श्री सीताराम नाम का जप बिना संशय के प्रेम की उत्पत्ति में परम कारण है। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा ही यथार्थ में शीतलता प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है, ठीक इसी प्रकार से श्री सीता नाम के बिना श्री राम नाम भी उतनी शांति प्रदान नहीं कर पाता है। इसलिए हे नारद जी, युगल नाम ही जपना चाहिए, ऐसा पद्म पुराण में नारद जी ने कहा। देखो, आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में लंका में गए तो जानकी जी ने पूछा, माता जी ने पूछा कि राम जी की दिनचर्या सुनाओ, क्या करते हैं, हमारे वियोग में उनकी क्या स्थिति है। तो हनुमान जी ने कहा कि क्या बतावे माता जी, अब तो सरकार रात्रि स्मरण में भी आपका ही नाम लेकर के शयन करते हैं, रोते हैं, अब प्रातः काल उठते हैं तो प्रातः स्मरण नहीं करते हैं। सीतेति मधुराम वाणीम व्याहरन प्रतिबुद्ध्यते, सीते ऐसी मधुर वाणी बोल करके वे उठते हैं और सीते कहकर सोते हैं। सोते जगते खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते आपके ही नाम का जप करते हैं, आपके ही स्वरूप का ध्यान करते हैं, आपका ही चिंतन करते हैं। राम जी अब माताजी के पास से चल करके राम जी के पास आए तो राम जी ने वही बात पूछी कि श्री जानकी जी की क्या अवस्था है वैदेही की, तुम बताओ। अरे बोले महाराज, कुछ मत पूछो, अहर्निश आपके ही नाम का जप करती है, आपके ही स्वरूप का ध्यान करती है, आपकी ही लीला का चिंतन करती हैं। ठाकुर जी क्यों करते हैं, क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्त सही भोजा में, हम जानकी जी राम जी का, राम जी जानकी जी का करते हैं, तांस्त सही भोजा में। नाम पाहरु दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्र जाहि प्राण कई बाट। सरलार्थ ये हुआ है कि राम जी सीता जपते हैं और श्री सीता जी राम राम जपती हैं। इसका मतलब हमारे संतों ने आचार्यों ने कहा अकेले राम राम जपने का अधिकार जानकी जी का है और अकेले सीता जपने का अधिकार राम जी का है और युगल उपासकों को तो सीताराम जपना चाहिए, राधेश्याम जपना चाहिए। पर एक भाव और हम कह देते हैं, बहुत से महानुभावों ने संतों ने आचार्यों ने केवल राम नाम जप करके ही सब कुछ प्राप्त कर लिया। उसका आशय ये नहीं कि वे युगल तत्व के विरोधी हैं, ऐसा नहीं अपने मन में समझना चाहिए। रकार में अकारो जानकी प्रोक्ता मकारो लक्ष्मण स्वरात, रकारो रामचंद्रस्तु, रकार रामचंद्र हैं और उसमें जो अकार है वह जानकी है, रा में जो आ है वो श्री जानकी जी हैं और मकारो लक्ष्मण स्वरात, मकार लक्ष्मण जी हैं। इसलिए राम नाम में भी सब कुछ विराज, राम नाम के मध्य में भी किशोरी जी विराजमान है, जानकी जी विराजमान है, र ब्रह्म, म जीवाचार्य लक्ष्मण जी, आ बीच में जानकी जी, अर्थात जीव को भगवान से जोड़ने वाली श्री प्रेम लक्षण रसरूपा भक्ति स्वरूपा श्री जानकी जी हैं, किशोरी जी हैं, जो जीवों को भगवान से जोड़ती हैं। कबहू का अम्ब अवसर पाए, मेरी औषध दियाई भी कछु करुण कथा चलाए, जीवों का पुरस्कार करने के लिए वे जीवात्मा परमात्मा के मध्य में विराजती हैं, ऐसी श्री जानकी जी। हमारे महाराज जी के एक बड़े प्रेमी संत थे, सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी, पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज, बहुत अच्छे महात्मा थे। हम लोग उनको मोटे पुजारी भी कहते थे, मोटे पुजारी जी, विशाल शरीर था उनका और बड़ा तगड़ा शरीर था, फुल नहीं था, हाँ मजबूत थे खूब। हमसे कहते बच्चा पाम गवा, तो पूरी शक्ति लगा करके उचक उचक करके दबाते, फिर भी उनको ऐसे चरण थे जैसे लोहे की लाठ हो, लोहा को दबाओ चाहे जितने जोर से क्या दबाओगे लोहा को, ऐसा था उनका शरीर। और खूब भजन करते थे, बहुत अच्छे महात्मा थे और खूब बढ़िया से प्रसाद पाते थे, खूब तृप्त होके पाते भी खूब बढ़िया से थे, ऐसा नहीं कम नहीं खाते थे, खूब बढ़िया से खाते थे। और हमारा शरीर उस समय बड़ा कमजोर था, तो कहते थे हे पंडित, बच्चा कुछ खाता पीता नहीं है, पेट में खाली जगह रहता है इसलिए बीमारी घुस जाता है, पेट एकदम भरा रहेगा तो उसमें बीमारी घुसने का जगह नहीं रहेगा, तो कहां से घुसेगा बीमारी। अच्छे महात्मा, बारह मास का उनका नियम था रात्रि को 2 बजे उठ जाने का, रात्रि को 2 बजे उठकर स्नान कर लेते, स्नान करके सवेरे 4:30 बजे तक उनका नित्यनियम हो जाता, 4:30 बजे वे मंदिर में पहुंच जाते थे, 4:30 बजे से लेके 8 बजे तक मंदिर में रहते थे, राम जी की सेवा में रहते थे, कौशल किशोर भगवान की सेवा में, 8 बजे आरती करके फिर वो अपने आसन पर आ जाते थे, कमरे में आ जाते थे, फिर कुछ चना वना कुछ बाल भोग करते थे और बाल भोग करके फिर एक बार पुनः स्नान करते थे, स्नान करके और फिर हमारे महाराज जी के बाहर की छत पर बैठ जाते थे, हम चटाई बिछा देते थे, कंबल वगैरह बिछा देते थे, वहीं अपने संध्या के पात्र वगैरह लेकर के फिर वहां मध्यान्ह संध्या करते थे, वो प्रातः संध्या तो सुबह को, मध्यान्ह संध्या करके 3 माला ब्रह्म गायत्री का जप करते थे और 6,000 मंत्र आज का जप करते थे। इतना सब करते करते उनको लगभग 11:30-12 बज जाता था, 12 बज जाता फिर मंदिर में भोग आ जाता, उनके लिए प्रसाद आ जाता, तो फिर प्रसाद पाते, प्रसाद पाके थोड़ी देर विश्राम करते और उस समय फिर किसी ने किसी को बुला लेते तो वृद्ध शरीर का दर्द होता होगा तो हम ही ज्यादा पकड़ में आते थे, पंडित आओ दबाओ, फिर कहते कुछ झूठा सच्चा बोलो, महाराज झूठा सच्चा बोले हाँ सब वैसे ही गप सप करो, महाराज आप ही सुनाइए, तो वो अच्छी अच्छी बात सुनाया करते। फिर स्नान करके तिलक स्वरूप करके अपना कुछ नियम करके फिर चले जाते थे मंदिर में, 4 बजे उत्थापन ठाकुर जी का करते, और दिन में भी 2 बजे स्नान कर लेते, दिन में भी 2 बजे स्नान, रात्रि को भी 2 बजे स्नान, दिन में 2 बजे स्नान कर लेते तिलक स्वरूप करके, 4 बजे तक तो मंदिर में, 4:15 बजे मंदिर में पहुंच गए, 4 बजे उत्थापन करके ठाकुर जी का, थोड़ी देर बैठते थे फिर ऊपर आ जाते थे महाराज जी के पास बैठते थे, महाराज जी अपना किसी काम में लगे हैं या किसी को पढ़ा रहे हैं, वो हजारा माला लेके जप कर दे, शाम की आरती दूसरे पुजारी जी करते, फिर नहीं जाते थे नीचे, रात तक जप करते थे, फिर 8-9 बजे ब्यारू करके थोड़ी सी एक ही समय ठीक से पाते थे, बाकी शाम को तो थोड़ा कुछ ले लिया और बस ले करके वो 9:30 बजे के करीब विश्राम में चले जाते, 9:30 बजे तक विश्राम में चले जाते, फिर 2 बजे उठना, ये उनका नियम था। तो वो अच्छे महात्मा थे, हमारे महाराज जी से उनका बड़ा प्रेम था और महाराज जी के प्रति बड़ी श्रद्धा हमारे मन में उत्पन्न किया करते थे वो, ये तो उनकी चर्चा हुई। तो उनकी सुनाई हुई एक कथा सुना रहे हैं, वो सुनाते थे, कहते थे एक बार तुलसीदास जी महाराज बहुत कमजोर हो गए, एकदम दुबले पतले हो गए, राम जी को बड़ी चिंता हुई, बड़े कमजोर हो गए भाई, क्या बीमारी लग गई तुलसीदास जी को, सूखते ही चले जा रहे हैं। तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि जाओ भाई पता लगाओ तुलसीदास जी का तबीयत कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, कमजोर क्यों हो रहे हैं। गोस्वामी जी राम राम कर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कर रहे थे, हनुमान जी सामने श्री राम जय राम हनुमान जी प्रकट हो गए, हनुमान जी के चरणों में प्रणाम किया, जय हो प्रभु बड़ी कृपा की, कैसे पधारे। बोले ऐसे ऐसे नहीं पधारे, राम जी के भेजे हुए आए हैं, राम जी को बहुत चिंता है, कौन सी बीमारी लग गई, इतने कमजोर क्यों हो रहे हो। कोई बीमारी नहीं, एकदम स्वस्थ हूँ, न शरीर में कहीं निद्रा है, न तंद्रा है, न आलस है, कुछ नहीं, मन खूब प्रसन्न रहता है, राम राम करने में खूब सुख मिलता है, बहुत आनंद मिलता है, भूख प्यास भी ज्यादा नहीं है, भूख प्यास निद्रा सब खत्म हो गई, कम हो गया, और राम राम में खूब मन लगता है, हम बहुत स्वस्थ हैं, बहुत प्रसन्न हैं, कोई तकलीफ नहीं है। अरे कमजोर क्यों हो रहे हो। बोले आप जानो भगवान जाने, हमें तो कोई कमजोरी का अनुभव होता ना, हम तो ठीक हैं। नहीं ठीक नहीं हो, ठीक होते तो सरकार इतनी चिंता क्यों करते, हमको क्यों भेजते, ठीक तो नहीं हो। तो बोले आप ज्ञानिनाम अग्रगण्यम हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं, आप ही बताओ हमारा शरीर दुर्बल हो रहा है, कमजोर रहा, उसका कारण क्या है। तो बोले अच्छा पहले एक बात बताओ तुलसीदास जी, आप साधन क्या करते हो। अरे क्या करें महाराज, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे, भलो जो है पूछ जो है दाहिनो जो बामरे, राम नाम ही सो अंत सब ही को कामरे, राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, राम नाम ही सब राम राम करते हैं। बोले बस यही तो कमी है, आप राम राम करते हो इसलिए कमजोर होते चले हो, तो अग्नि तत्व है वो सब आपको जलाता चला जा रहा है, पाप ताप संताप तो सब जल गए, शरीर कमजोर हो गया, पोषण तो बिना माता जी के कोई करने वाला है नहीं, पालन पोषण करने वाली तो श्री किशोरी जी हैं, जानकी जी हैं, इसलिए अब के बाद तुम राम राम केवल अकेला मत जपो। बोले राम राम में भी तो रकार में अकार में भी तो वो है सही, पर स्पष्ट किशोरी जी का नाम होना चाहिए, तो क्या जपें। बोले अब के बाद तुम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम जपा करो। अच्छा महाराज जो आ गया। हनुमान जी चले गए, बोले अब तुलसीदास जी हजारा माला पे जपने लगे श्री सीताराम श्री सीताराम। ओ ए, मोटे हो गए। पुजारी जी कहते हे मोटे हो गए, तगड़े हो गए तुलसीदास जी। हनुमान जी आए, बोले हाँ हाँ अब बिल्कुल ठीक है, सीताराम सीताराम जपने से तुम्हारा स्वास्थ्य सुधर गया। तो हंस के कहते तो बच्चा लगता है तू राम राम करता है इसलिए कमजोर हो रहा है, सीताराम सीताराम किया कर तो हमारे जैसा मोटा हो जाएगा। और भजन करते करते भाव विह्वल होकर के कभी कभी बोलते थे कि मैं तो दुल्हा राम का दीवाना हूँ और उन्हीं के आश्रय मस्ताना हूँ, ये बात कह करके कई बार रोते थे। और उनके सेवा में चारों घोड़ों पर सवार चारों लालजी दुल्हा वेश में, ये उनके प्रधान सेवा में चित्रपट था। और बहुत अच्छे महात्मा थे, अब महात्मा नहीं है तब उनकी बात याद आती है, बहुत निर्मल संत थे। बिहार का शरीर था उनका, बिहार में गया जिले का शरीर था उनका, चंद्रगढ़ का। उनका घर का नाम था पंडित श्री नेम नारायण मिश्र, नेम नारायण मिश्र था उनका घर का नाम। यहाँ जब साधु हो गए तो उनका नाम श्री रामचंद्र दास जी हो गया। संस्कृत पढ़े हुए थे, संस्कृत विद्यालय में विद्यार्थी थे। कहते बच्चा हम तो पुजारी ही बन के पैदा हुए। हमका कैसे पुजारी जी? कहते थे घर में हमारा जैसे जनेऊ हुआ तो जनेऊ होते हमको घर में यही काम मिला कि तुम घर के ठाकुर जी की पूजा करो, तुम्हारा जनेऊ हो गया। तो घर में भी पूजा किए, फिर डाल्टनगंज में संस्कृत विद्यालय था वहाँ पढ़ने चले गए। तो वहाँ गुरु जी निम्बार्की थे और वृंदावन के चेला थे, उनके स्वरूप थे राधा कृष्ण भगवान, शालिग्राम जी थे राधा कृष्ण भगवान थे। तो वहाँ गए तो वहाँ भी गुरु जी ने कहा सब विद्यार्थियों को कुछ न कुछ सेवा करनी पड़ती थी, हमको यही सेवा मिली कि तुम राधा कृष्ण की सेवा करो, स्नान ध्यान कराओ, थापन मंगला श्रृंगार आरती दोनों समय की आरती सब हम करते थे। तो विद्यालय में भी हमको पूजा की सेवा मिली। और बोले फिर साधु बने, वृंदावन आए, वृंदावन भी ठाकुर जी हमको ले, हम जानते नहीं थे वृंदावन कहाँ है। एक जगह रासलीला आई वृंदावन की, रासमंडली आई तो विद्यार्थियों में चर्चा हुई, कुछ विद्यार्थी देखने चले गए गुरु जी से बिना पूछे। गुरु जी बड़ा कठोर अनुशासन करते थे। अब जो चले गए देखने, पैदल पैदल गए रासलीला देखने, आए तो देर हो गई। और जब देर हो गई तो रात्रि को 3 बजे उठने का नियम था विद्यालय में, और जो देर से आए 2 बजे डेढ़ 2 बजे रात्रि को वहां से पैदल चल के आए तो स्वाभाविक वो 5-6 बजे तक सो गए, बच्चे तो थे ही। तो उनकी बड़ी पिटाई भई और कहा अब जो जाएगा लीला वीला देखने नाटक देखने जाएगा लीला उसको भगा दिया जाएगा विद्यालय से। अब जो देखे आए थे वो तो देखे आए, बाकी तो लोग जा नहीं पाए, बड़ी पीड़ा हो गई। और हमारे मन में बड़ी इच्छा थी कि रासलीला कैसी होती है, विद्यार्थियों से पूछा। अरे बोले साक्षात भगवान नाचते हैं। अरे भगवान नाचते हैं तो भगवान राधा कृष्ण की सेवा करते, राधा कृष्ण नाचते हैं, अरे वाह। तो फिर कहते हमने सोचा गुरु जी भगाई तो देंगे और क्या करेंगे, चलो लीला देखने जाते हैं। तो बिना पूछे लालटेन लेकर के, उस समय बिजली नहीं थी, लालटेन हाथ में लेके कहते लालटेन लेकर हम डाल्टनगंज गए। वहां विद्यालय वहां लीला हो रही थी, वहां पहुंचे वहां रासलीला हो रही थी तो माखन चोरी लीला देखी। उसे इतना हम रोए लीला देखकर, हमको ये लगा ही नहीं कि हम कोई लीला देख रहे, हमको लगा भगवान की साक्षात लीला हो रही। तो हमने कहा, मध्यमा में पढ़ते थे, हमने स्वामी जी से पूछा लीला के बाद के ये कहाँ से आए हैं आप लोग, हम लोग वृंदावन से आए हैं। तो वहाँ होती है, बोले हाँ वहाँ तो रोज होती है लीला, कहाँ होती है? कहते वहाँ बंसी भट्ट में रोज लीला होती है। आपका नाम? बोले हमारा नाम दामोदर स्वामी है। अच्छा दामोदर स्वामी आपका नाम है, तो हम वृंदावन जाए तो हमको लीला, अरे वहाँ तो भगवान की नित्य लीला स्थली, वहाँ तो लीला होती है। तो बोले बस फिर मन में आया कि अब गुरु जी तो विद्यालय में रखेंगे नहीं, उन्होंने कह दिया जो जाएगा उसको भगा दिया जाएगा, अब हम यहां से वृंदावन ही जा रहे हैं। वो लीला वालों की उसी दिन लीला पूरी हो गई, लीला वाले तो जाने कहां चले गए, उनको हमने पूछा भी नहीं, और हम वहीं से पैदल पैदल वृंदावन की ओर चल पड़े। ऐसे ही ट्रेन वैन में बैठकर भूखे प्यासे कैसे भी आकर वृंदावन आए। वहां पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज वो कान पे जनेऊ चढ़ाए गली में लघुशंका करने के लिए हाथ में लोटा पानी लेकर के खड़े थे। तो हमने सोचा ये पंडित जी हैं, इन्हीं से पूछते हैं। ज्ञानगुदरी में वो कुल्ला उल्ला करके जब वो कान पे जनेऊ उन्होंने उतार लिया तो उन्होंने कहा पंडित जी राम राम। कहा जय सिया राम, राम राम। कहां से आयो? बोले पंडित जी कहां से आयो? बोले हम आए हैं बिहार से आए हैं। सारी बात किस लिए आए हो? हम राम रासलीला देखने आए हैं। अच्छा रास देखने आए हो? अच्छा बंसीवट कहाँ है? वहाँ रास होता है। बोले बंसीवट पर रास तो उस समय बंसीवट पर नित्य रास होता था, कोई न कोई मंडली वहाँ रोज रास करती थी, आने जाने वाले लोग हमेशा नित्य रास वहाँ बारहों मास होता था। रास तो वहाँ नित्य होता है, वहाँ देख सकते हो। तो हम रहे कहाँ, आप रहने की जगह बताओ। तो बोले ये सामने जो आश्रम है ना रामबाग, ये बिहार के ही महात्मा का स्थान है और तुम बिहार के हो वहाँ रह सकते हो। वहाँ गए, वहाँ गए तो श्री महात्मा संकर्षण दास जी महाराज भगवत प्राप्त महापुरुष थे, सिद्ध पुरुष थे। आजकल लोग भजन करते नहीं महाराज, भजन के नाम पर केवल नाटक करते जैसे ये कर रहा है। एकांत में बैठ के माला नहीं फेरेगा, यहाँ फेरने का मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन एकांत में बैठ के माला नहीं फेरेगा, जहाँ सब लोग देखेंगे वहाँ जरूर हाथ में जनेऊ उमेट करके फिर बढ़िया से इधर उधर पानी फेंकेगा, जिसमें लोग कहेंगे कि हाँ चलो अच्छी बात है, हम कोई नाराज नहीं प्रसन्न ही हैं, लेकिन यहाँ भजन करो एकांत में भी भगवत स्मरण करना, उसमें समय नष्ट मत करो, हास परिहास में इधर उधर समय अपना बर्बाद मत करो। किसके जीवन में कितना समय बाकी है कोई पता नहीं। तो बहुत अच्छे महात्मा थे संकर्षण दास जी महाराज। लोग कहते हैं हमने भजन किया कितने बार, छह महीना भजन कर लिया, चार महीना भजन कर लिया। ध्यान से सुनो, 18 साल पूछरी में रहकर भजन किया उन्होंने। कितने साल? गिरिराज जी की पूछरी में 18 साल रहकर के। कितने घंटे भजन किया? 18 घंटे रोज बैठते थे। कितने घंटे बैठते थे? बचे कितने हैं? 6 घंटे में खाना सोना पीना सब, पत्ती खा लेते, घास खा लेते, कुछ आलू, कोई चीज शकरकंदी, कोई चीज आ गई तो लेने कहीं नहीं जाते। 18 वर्ष तक श्री राम मंत्राज का जप किया उन्होंने। इसको कहते भजन, पता ही नहीं चलता था कोई महात्मा कहाँ भजन कर रहा है। और उनके शरीर से दिव्य सुगंध आने लग गई थी, शरीर से इतनी कांति निकलती थी, उस कांति को छिपाने के लिए उनको कंबल ओढ़ के रहना पड़ता था, इतनी भजन की कांति शरीर से चमक निकलती थी भजन की। धीरे धीरे लोग आने जाने लग गए तो फिर 18 साल के बाद जब यहाँ भजन की सुगंध उनकी फैली तो लोग आने लगे, तो फिर यहाँ से भाग गए। बोले ऐसी जगह जाएंगे जहाँ कोई हमको न जानता हो। यहाँ से भाग के सीधे चले गए नर्मदा किनारे, नर्मदा किनारे वहां गए तो वहां उनके शरीर की सुगंध को और उनके शरीर की कांति को देख करके जंगल के कोल भी ला जाए उनको घेर लें, ऐसे सूंघे उनको और बड़े प्रेम से जीव लगा दे, जीव से चाटने लग जाए उनको, भाषा समझे नहीं। अब वो बहुत आचार विचार वाले थे, बहुत आचार विचार संपन्न थे, तो बड़े दुखी हो गए कि नर्मदा जी की परिक्रमा करना में उसको ये भील सब चाटते हैं हमको, कहाँ तक जनेऊ बदले, कहाँ से जनेऊ लावे। फिर वहां से भाग करके फिर वृंदावन आए, ये रामबाग स्थान उनका। और एक कोई भगत था मारवाड़ी भगत, तो सब जगह पहुंच ही जाते हैं। प्रार्थना किया हमारे पुत्र हो जाए, तो वो तो कुछ बोले नहीं, राम राम करते थे कुछ बोले नहीं, पर ठाकुर जी की लीला, उसके पुत्र हो गया, कोई पुत्र था नहीं, पुत्र हो गया तो फिर उसने उस जमाने में आज से लगभग 80 वर्ष पुरानी बात होगी या उससे भी अधिक पुरानी बात होगी, 80 साल पहले 40 लाख रुपया दिए, कितने मारवाड़ी था कलकत्ते का, 40 लाख रुपए भेंट किया उसने। हाँ, बोले हमारे तो अपार संपत्ति थी, कोई था नहीं आगे पीछे भोगने वाला, आपकी कृपा से लड़का हुआ, ये 40 लाख है। बड़े दुखी हो गए बाबा, बोले हमको चाहिए नहीं, हम क्या करेंगे, हम तो एक लंगोटी में रहते हैं। नहीं लिया उन्होंने, तब उन्होंने उस भगत, तो भगत ही था, उसने कहा हम तो वापस ले नहीं सकते, हम तो संकल्प है ये हमारा, हम तो वापस ले नहीं सकते। तो फिर उसने पता लगाया कि महात्मा हैं कहाँ के, तो पता चला ब्राह्मण कुल का शरीर है, ये बिहार के हैं, अमुक जगह के हैं, तो घर तक पता लगाया तो पता चला कि ये युवावस्था में साधु बने हैं, तो उन जमानों में जल्दी विवाह हो जाते थे, तो विवाह हो गया था तब साधु बने थे, तो उनकी संतान भी थी, छोटे बच्चे थे, बाबा की आयु तो, बाबा तो इतने समय तो भजन ही कर चुके थे, तो छोटे बच्चे का मतलब, अब बच्चे छोटे का मतलब बहुत छोटे नहीं थे, 20-22 साल के रहे होंगे बच्चे, एक ही बालक का 20-25 वर्ष का रहा होगा। तो फिर उस सेठ ने उस पुत्र के नाम से सारा धन दिया, फिर उन्होंने यहाँ वृंदावन में रामबाग, उसी ने उसी धन से रामबाग बनाया और उसी धन से जानकी बाग बनाया, दो स्थान है वृंदावन में, रामबाग ज्ञानगुदरी में और जानकी बाग बस अड्डे के सामने, रामबाग जानकी बाग दो स्थान बनाए। वो जमाना ऐसा था कि रामबाग जानकी बाग बनाने का वृंदावन में बड़ा विरोध हुआ, वृंदावन में रामबाग नहीं बन सकता, जानकी बाग नहीं बन सकता, तो भरतपुर के राजा उनके सेवक थे, उन्हें पता चला महाराज का स्थान बनने में रोक लग रही है, तो फोर्स लगा दी उन्होंने, बंदूकधारी लगा दिए, राजाओं का जमाना था, तब तो बंदूकधारियों की सन्निधि में ये सब बना। ऐसा भी जमाना वृंदावन में कभी रहा, रामचरितमानस का पाठ नहीं होने देते थे लोग, नहीं ऐसे भी लकीर के फकीर थे, अब तो गली गली रामानस जी का पाठ होता है, सब करते हैं, उस जमाने में ऐसा था। तो रामबाग में श्री संकर्षण दास जी महाराज विराजते थे, वे तो विरक्त ही रहे, पर उनकी संतान के नाम से लिखा पड़ी थी, तो आज भी उनकी संतान ही उन स्थानों का संचालन कर रही है, वो लोग गृहस्थ थे, तो उनके पास भेज दिया, उन्होंने कहा कि यहाँ आए, बोले भाई तुमको पूजा करनी पड़ेगी, यहाँ रह तो सकते हो, तो बोले हम यहाँ आए तो यहाँ भी हमको पूजा मिली, पर वो बोले भाई पूजा में तुम्हारी वैष्णवी दीक्षा नहीं हुई है, दीक्षा लेकर के तब पूजा में जा सकते हो, तो कहीं दीक्षा ले लो, यानी हम तो आपसे ही दीक्षा लेंगे, उन्होंने दीक्षा दे दी, पर दीक्षा देते समय कहा हम विरक्त तो तुमको बना रहे हैं, पर ये आशा मत करना कि इस स्थान का महंत बनाएंगे, क्योंकि ये तो इस गृहस्थियों का दिया हुआ, गृहस्थी को दिया, तो देने वाला भी गृहस्थी और लेने वाला भी, हमारा कहीं इसमें कुछ नहीं। बोले नहीं, हम तो आपकी केवल कृपा चाहिए, तो कहते वहां भी पुजारी ही बने, पूजा किए, और यहाँ सुदामा कुटी में आए तो सुदामा दास जी महाराज ने यही कहा कि आप आए हो, आप पूजा कर लिया करो, तो कहते हम तो पैदा हुए तब से, थोड़े होश आया तब से, घर से लेके यहाँ तक अब तक पुजारी ही पुजारी हैं, भगवान ने हमको परमानेंट पुजारी बना के रखा, ऐसे थे वो। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की, बड़े पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज की जय, जय श्री राधे। तो सीताराम सीताराम जपना चाहिए, एक बात कहकर के हमने विराम किया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।